Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 94.6 da FM. Boas tardes e benvido, Armando. Boas tardes, Xulio, a toda a audiencia. A verdade é que, como vémonos moitas veces na radio e nun programa tamén semellante a este, pois sí. escapábaseme o dial, non? É o normal. 104.6 de FM. Exactamente. Xa saben que están podenos escoitar por internet, mediante internet, onde estamos en Radio Cornella. Estamos no programa Sempre en Galicia e eu entonces temos blog. O blog que é Sempre en Galicia tamén, blogspot.com. Exactamente. Yo noso correo electrónico Sempre en Galicia gmail.com. Que saiban tamén que no Facebook tamén estamos aí. Exactamente. Que normalmente solemos colgar os programas no Facebook. Sí, Facebook Sempre en Galicia.com. Bueno, que agardamos a todos los que quieran compartir conosco estas dos oriñas de radio en galego y estas dos oriñas de radio de música, de novidades, de informacións, de cosas interesantes, como aquelles queremos decir de que un bocadiño que está relacionado precisamente coa Asociación de Escritores de Lingua Galega, que celebrou o sábado pasado a CEA das Letras e fixo entrega dos seus premios anuais da novela Arousana de Antón Ribeiro Coello Laura no deserto, fíxose co primeiro premio de narrativa. Agustín Fernández Paz, como non podía ser menos, pois volveu a ser agasallado e premiado este ano pois, por a súa trayectoria e o seu traballo con respecto á literatura infantil e juvenil, neste caso foi Fantasmas de Luz, e os premios honorarios recaeron para os equipos de normalización lingüística. En este caso sí que quero facer unha mención especial para o escritor universal don José Luis San Pedro. Sí, señor. Unha persoa que todo o mundo saberá del pola súa humanidade, pola súa implicación nas reivindicacións que existen ao longo de toda a trayectoria destes rapaces da xente que están no 15M, que hoxe están no 12M. Primeiro vamos a escoitar unha peza de música que xa nos ten preparado o noso técnico de hoxe. Adiante, pois, a música de Riobó. Xa baixamos a música de a nosa radio para poder falar con noso primeiro comunicante, Alana Baixa Línea, que ademais hoxe tennos preparado unha sorpresa especial para os nosos ointes, para toda a xente. Veña, boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio e Armando, non? Sí, como sempre, como últimamente ven sendo habitual. Hoxe nos, no control técnico temos a Sergi. Bueno, agora un meu, xa sabes, Armando. Falábamos antes de José Luis San Pedro, pero agora falamos dunha persoa completamente diferente, que é o noso antigo director da nosa emisión en galego aquí no Baixo Llobregat, precisamente en Radio Cornella, Xosé Lamela, que nos presenta hoxe unha edición especial, non? estamos haciendo un experimento de alta técnica científica, porque estamos en este momento transmitiendo a través de Radio Cornellá, pero además estamos transmitiendo, haciendo bautismo, digamos, especial de Río Caldes FM, que é unha emisora que tenga a vocación de ser unha das emisoras importantes da Baixa Limia. Río Caldo FM. Eu pensei que tiña algo que ver con Lobios, pero ahora resulta que é precisamente tomo o nome do río que ten ese calor que lle dá ao balneario de Lobios, non? Claro, eu creo que os que lle puxeron o nome, xente moi experimentada, como verá despois, decidiron empezar polo importante, sabes? Sí, sí. Moi ben, veña, pois vamos a darlle a benvida precisamente a estes, bueno, aprendices ou novicios nesta... Veteranos, en todo caso. Vale. Precisamente dos fundadores dunha emisora que a puxeron en marcha, e eso non pode tratarse de personas moi novatas, non? Ah, ahí está. Personas altamente experimentadas. Outra cousa é da que podan ter, porque, se queres, presento-vos aquí a Borja, que edad tes? 14 anos. E Alexandra? 16 anos. Neste momento, pues, encontrei aquí arropado con personas veteranísimas, pero con idades que sabes que non alcanzan ese nivel dos grandes emprendedores habitualmente por o mundo, non? Do profesionalismo, digamos, non? Sí. Pero que en realidad teñen muitísimo traballo por diante, e seguro que están dispostos a levarlo adiante, porque como xa me avanzabas en conversacións anteriores, resulta que están tendo unha resonancia extraordinaria e importante nesa zona, non? Claro, hai que pensar que a primeira emisora que sale, digamos, do alcance do que é a grande cidade da provincia de Ourense, que é a propia cidade de Ourense, non? Mm. En este momento non creo que outra este funcionando nas áreas que rurales, non? Entón, ver ante un mundo tan esmorecido como este que estamos vivindo aquí nas aldeas, donde todo se vai para baixo, están nos quitando carreteras, están nos quitando as guardias médicas, están nos quitando os parques empresariales, estamos baixando alarmantemente de población, que viña unha xente nova, unha xente que con un futuro tremendamente importante diante, e poña en marcha, pois, eso que estamos falando neste momento, pois, pon un colectivo importante como Radio Cornellá a través da propia emisora de Radio Río Caldo. Pois agradecémoslle moitísimo que, bueno, pois esa deferencia que ten connosco, porque somos os primeiros, para nós é unha primicia precisamente participar con eles, non? Hombre, por favor. Gracias a todos. Bueno, non sei se sería interesante, pois, facerlle alguna pregunta a eles, porque realmente son os protagonistas. Exactamente, Borja, acabamos de dicirme, volvemos a decir os nomes das persoas que tes aquí. Borja e máis Borja e Alexandra están neste momento. Alexandra. Borja e Alexandra. Bueno, pois que damos ya a voz a eles, que comencen eles a falar, que nos digan. Bueno, eu, se queres, pregunto-lle que a Borja, como foi a Xénesis? Como se originou esta idea de facer unha emisora? Bueno, pois todo comezou con que aquí non existen emisoras musicais para a xuventude, así que, pois, xurdiu a idea de promocionar un pouco o ayuntamiento e meter contidos musicais para a xente máis nova, que non é moita, pero para mover máis público xuvenil, pero con información tamén que interese a todas as idades. O sea que o no comenzo foi para que a xente escoitara música que non estaba moi, por lo menos non tiña noticias ou non tiña posibilidades de poder escoitala para atraente, non? Esa música atraente para todos eles, non? Claro, porque aquí solo existen emisoras máis relacionadas cos debates ou as noticias, entón... Claro, as grandes cadenas son o único que temos alcance aquí de poder escoitar. De todas formas, Borja, eu creo que nós conocémonos xa fai uns anos, non? Sí. Que tivemos un contacto e xa tiñades en marcha a idea, incluso incipientemente xa en marcha a emisora, non? Sí. Isto sucedeu xa fai cando tiñas tú que 12 anos ou 11 anos? 12, creo. 12 anos, sí. Imagínate, con 12 anos, as grandes aspiracións, digamos, que tiñan xa con vistas as ideas musicales daquela época, non? Bueno, que nos falen algo da historia, como comezou, como onde se situou, como que apoios, que nos digan, pois, a ver como está, cual é a antena, onde está, como que alcance, como vai eso, a ver. Alexandra, que ten xa casi 12 anos. A ver, isto empezou como, pois, unha, o pai de aquí do noso compañeiro Borja, no seu, cando era novo, tamén tiña unha radio cos seus compañeiros, que esa idea, pouco a pouco, fomentounos a que nos deramos o paso de crearlo. Uh-huh. Bueno, empezamos nun espacio que era nunha guardilla da casa de Borja. Pouco a pouco fomos collendolle as ganas de seguir con esto. Bueno, a xente que nos ouvía non era moita, pero, a ver, eso vai avanzando pouco a pouco, non é unha cuestión de un día para outro. Despois, debido a ruidos que había ao rededor, tuvemos que cambiar de local, e agora a antena, ao principio, era dunha antena de moi pouca, tiña solo 5 vatios, pero agora avanzamos pouco a pouco, agora xa nos mandamos unha antena de 30 vatios, pero vamos, pouco a pouco intentamos que se vai amplificando. De momento témola colocada no que é o centro do pobo, que fai que a amplificación a toda a comarca sea moi difícil. Pero aquí, ca axuda de do noso amigo Lamela, pois imos intentar pola no que é a parte alta de Río Caldo, para que así a amplificación sea moito máis grande, nos poida ouvir máis xente. Quero te dicir, Xulio, que a antena en este momento xa debe estar colocada, non? E na distribución que tú conoces perfectamente, verdad? Claro, que ademais é unha zona estratégica para poder achegarse a moitísimo. Se fai falta poñer repetidores, búscanse. O importante é que en toda a zona da Baixa Limia se poida escoitar Río Caldo FM, non? Claro, porque a idea, o estábamos comentando, porque estivemos un largo debate aquí antes de empezar, non? E as perspectivas van moito máis alá da Baixa Limia, non? Porque temos Portugal, que canalizamos por aí adentro, claro, a Ponte da Barca, dirección Montalegre, ou en cualquiera das direccións de Portugal, e penetramos, pois, polo menos toda a área do parque, temosla perfectamente coberta. Exactamente, e hai que aproveitar as novas tecnologías, é dicir que bueno, pues internet, bueno, Twitter, Facebook e todo eso, hai que llevar vento para que bueno, que a xente se enganche en eso, non? Claro. E disto, falando de Facebook, non sei se Borja, porque digamos que leva este concepto técnico aí del retiro, non? Pois sí, eu son o que leva a maioría dos temas de novas tecnologías, principalmente donde temos todo explicado de máis contidos é na páxina web que podedes conectar, que se chama Río Caldo FM Oficial, e logo tamén temos contas nas redes sociales como Facebook, Twitter ou Twenty. En Twenty non é que movamos moito a emisora, pero en Facebook sí que xa somos bastantes, e moita xente fala connosco e pregúntanos que como surxiu a idea e cousas así, interésase por... John Blog, non? Un blog que tamén hai por aí Río Caldo FM, non? No, o blog foi o principio da comunicación por internet de nós, pero tamén temos un blog dedicado á parroquia sobre temas de actualidade que tamén está vinculado ca emisora. Pero o blog de FM, de Radio de Río Caldo FM, pois está un poquinho esmorecido, non? Non, sí, porque ese xa son dos comezos, xa non se utiliza. Ahora temos unha páxina web donde tes máis opción de interactuar con contidos e... Que se volvemos a dicir un nome para todos os nosos ointes, non? Hai que yo dicir, e hai xente que comece xa a non a bloqueala, pero si sí a facerse amigo, me gusta, non? Claro, pois claro. Terías que buscar en Google ou donde sexa no buscador por Río Caldo FM, e dos primeiros resultados xa aparece Río Caldo FM Oficial, pero se queres buscar a través da barra por www.riocaldofm/xwix.com. Ajá. Bueno, xa teñen apuntados os nosos ointes, xa teñen apuntados, porque, como saberás, e como xa vos explicaría Xosé, a nosa radio, gracias a Dios, bueno, gracias ás administracións de aquí, pois estáse emitindo mediante internet. Sí, entonces, pois saben xa que Río Caldo FM pois está ao día de todas as cousas que fan, que se realizan aí, máis que nada no ambiente de Lobios e todos os arredores, non? Eu queria lle preguntar, se mo permitides, que se me semella a cando empecé en eu na radio. Estabas en Radio Florida, tú, non? Exactamente, eu escomencei en Radio Florida. Sí, sí. Seméllaseme unha cousa parecida, porque emitíamos e ainda non sei como salíamos ao aire. E entón, eu vexo que aí, cando empezaron en unha guardilla, unha antena, cuidado con estes cables que nos podemos quedar electrocutados, cuidado co que tiñamos o técnico tocándonos os beizos, pois de frente era unha misiña pois pequena. E entonces isto, e isto é un gran valor o que están facendo estos rapaces. Sí, sí, sí. É enorme, porque tú, mira, estabas falando en Radio Florida, e tú sabes que salir antena por moi pouca potencia que desarrollaras, sabes que tens 1 millón de personas ao alcance de 6 km². Sí. Allí, para buscar 3.000 personas, temos que buscarlo en toda a comarca. Sí, bueno. Pero xa é moito, ¿eh? Xa é moito. Porque estos rapaces que hoxe, por exemplo, podían estar xuntos para ir a quedar para ir á discoteca, para quedar a ir a outros sitios, en fin, por aí, e ver lo que están a facer, que é por a súa lingua, porque supoño que o facedes todo en galego, non? Pois sí. Moi ben, estupendamente. Iso vosotros estades dando leucións a outros. Sí, pero a outros, incluso a moitos maiores, ¿eh? Por claro, eso. Claro, claro. Tú xa me culliches, eso, sé. Perfectamente. Perfectamente. Yo creo que no mundo rural, en este momento, estamos escuchando, tendo en cuenta que o colectivo que hay en Cataluña, básicamente procede do medio rural, ¿no? Mm-hmm. Pues requieren, eu supeño que tendrá unha sana envidia de que hai unha xuventud ahora, cando a xente maior non está aplicándose dunha forma moi contundente para desarrollar estas zonas rurales, que ven que se van perdendo e que non encontran forzas para meter, e que veñan con todo ese espírito e animosidade e xuventude e talento, porque se requiere ter esas facultades e, ademais, disponer o tempo libre para dedicarlo a temas tan importantes como estos. Desde logo, pensamos que hai futuro, non? Sí, ¿no? Si o futuro está aí, está en eles. A verdade é que eu estive folleando e dándolle un vistazo a súa páxina, e unha ledicia comprobar que eles dende o ano 2009, non? Según teño entendido, xa levan unha certa, ou como tú me corrixites ao principio, Xosé, xa levan unha certa experiencia, tanto Borja como Alexandra, non? Fan unha información actual que, ademais, o asunto da música teñen moi de pola man, e despois o asunto, cuestións que teñen moitísimo que ver coa propia rexión, pois lobios no tempo, debates e radio fórmula, non? Unha cousa que paga a pena que xente que sin ter profesionais ao carón, pois danlle moito traballo, polo menos danlle a ilusión que lle poñen é enorme, non? Mm-hmm. E non sei, Marga, Alexandra. Tens cara de comentar algo disto, pero eu o que decía é que os contidos aquí, digamos, que quedan limitados un pouco á escasez de tempo, non? Claro. Hai que pensar que están sempre que está estudiando. Borja, por exemplo, está en Vigo, non? Uh-huh. Tu madre, o Alexandro, onde estás? Estou en Ourense. Estás en Ourense. Bueno. Entonces, únicamente o fin de semana é cando se pode activar todo este equipamento, non? É como un pequeno hobby que temos no noso tempo libre. Maravilloso joven. En verán, cando estamos aquí, pois amplificamos o que é o tempo de estar na radio, pero durante o período escolar quédase unos un pouco corto. Bueno, pero pois preparar contidos pois requiere pois un tempo de preparación que non lle permite. Entonces, neste momento onde a música é un dos elementos matrices, non? Uh-huh. Estamos pensando maneiras de que se poda lanzar isto, relanzar isto e buscarlle pois fórmulas que teña, aunque sean reducidos, pois que sean, digamos, que podan transmitir cousas que interese a xente de aquí, que se busque esa vocación pola radio, porque a radio é o único elemento que non ten contraindicación ninguna. Claro. Non tens que perder nin mirar a pantalla da televisión, nin ter que ler os periódicos. Xo conto directamente que podes manter a tua actividade perfectamente. Uh-huh. Entonces, iso é algo moi sano e moi edificante para xente que se aficiona un pouco á radio e a escoitar as cousas de aquí. Entonces, dentro de esos contidos, pues pretenden darle valores culturales, donde se pueda hablar de la historia local, de todo esto. Pero quiero contarles porque estuvimos hablando de esto. Pues, a ver, nós o que queremos é como relanzar o que o medio rural, porque nós sabemos, temos o gusto por o medio, porque non queremos tampouco cambiar o medio rural, de pasar de ser un medio rural a ser un medio pois tecnológicamente moi avanzado. Nós simplemente queremos darlle un xiro pois ao que o acceso a internet, acceso ás novas tecnologías que neste, nos povos de ahora mismo de Galicia están moi cerrados. É un tema que a xente non se, non estou falando de todos, pero a maior parte non atreve a entrar no que a abrirse aos medios de que hai agora para comunicarse por a simple razón de estarmos nun povo e non por abrirse a estes medios perdemos o que é a fermosura deste paraxe, claro, de moitos de Galicia. E dadeslle voz ao povo, non? Porque, según vexo, ou me dá a impresión, seguro que dende aí, pois achegadevos ao povo e facedes entrevistas coa xente maior, e seguro que tamén dades informacións non somente do tempo que fai en Lobios e arredores, senón moitísimas cousas máis que suceden no vos entorno, non? Sí, é unha forma de mantelos informados. Como, sí, é un pequeno debate que temos en continuo momento con eles, o que pasa, sí, cando queiran, poden intervir e comentar os aspectos que eles pensan sobre Río Caldo. Sí, unha forma de estar en contacto con a xente de aquí. E aparte de eso tamén, supoño que recuperades tamén certos contos desa xente maior, de avós, persoas que os contan contos, historias, que tamén así des, pues, recollendo de algún xeito. Claro, e iso estamos comentando anteriormente de que este sería un dos campos a tratar, que a etnografía local, non? E o trato con a xente, buscar esta forma de chegar a revivir ese patrimonio material que temos e que se vai extinguindo, porque se sí que morre cada vello que morre aquí nestes pueblos, desaparecen moitísimas destas lindas que se contan por aí e que despois os archivos ni siquiera non los contan e morren dunha forma alarmante, porque a nosa cultura que morre e que claro, é toda Galicia, ¿eh? Sí, un manaco de historia vai morrendo cando morre un desas persoas maiores. Exactamente, sempre morre un anaguiño. Isto creo que comentaba unha vez con Xulio na outra emisora en donde era non me acordo ahora, sí. Que falábamos de que cada vello que morre en Galicia perdense uns 20 topónimos. Sí. Como mínimo. Como mínimo. Sí. Paco Rivas ten moitísimos traballos relacionados con eso, precisamente, posto que él es, bueno, pues sempre dedícase, xa sabes ti, coa súa afición pola poesía, dedícase moitísimo a falar cos mariñeiros e cada vez que morre un mariñeiro, non somente polo sentimento social que eso lle representa, pois tamén di que se vai perdendo parte da... Perdese parte do... Xa non un mariñeiro en si, pero perdes unha parte desa historia. Sí. Evidentemente. Entonces estamos nunha época que a nós cada día pois estamos perdendo de unha forma alarmantemente peligrosa os topónimos, porque temos casi un entierro día, por lo menos en algunha etapa por aí, non? Sí. Pero agora, gracias a Borja e a Alexandra e a outros máis, que non solamente son eles, tamén hai algún... O equipo non está formado por eles dous solos, non? Despois, hai outras persoas que son tamén da nosa quinta, por así decirlo, sí, que de vez en cuando veñen aquí, participamos en debates todos xuntos, temas que nos interesan a todos, tanto a nós como aos maiores. E tamén, sí, hai máis xente no equipo, toda a xente que se nombra na nosa páxina web son integrantes do equipo, tanto eles como a nós, somos iguales. E falades da Corga da Fecha, falades do balneario, falades de moitísimas cousas que nesa zona teñen que verse, teñen que conservarse. Bueno, gracias a vos, seguro que quedarán todas estas cousas gravadas, formarán parte da historia xa non teremos que lamentarnos, como dicíamos antes, de que cada vez que morra unha persona maior. Gracias a estos xóvenes, pois, que tiñan en conta que van a quedar na historia tamén, que como nos, quedaremos nós. No seguro claro, que cando falaba desde da corda da fecha do balneario, pois analizan estas cousas tamén con certo espírito crítico, porque así me gusta. Fai un ratiño estaban comentando como é posible que non hai as chaves que ides aquí cando temos a materia prima máis importante da provincia ou do mundo, se queremos. Claro, exactamente. No, que está estaba con as temperaturas e as propiedades medicinales extraordinarias, en cambio están aí nun tú, porque ahora pues, temos que, non sei, explotar mellor o que temos, non só o que temos aquí ahora mismo, aproveitando a nosas materias primas, materias yo sé, pois é moi reducida, porque todo o que temos resígnase a unha, pois unha pequena poza que hai, unha piscina de pedra, pero podendo haberlle sacado moito máis proveito, porque, por exemplo, as chuvasqueiras en Ourense, as chuvasqueiras, perdón, en Ourense, pois teñen moita máis, non máis interés de aguas quentes, etc., porque nós aquí tamén temos moita, pero é máis bonito a vista. Aquí perdemos moito no que, porque non queren explotalo, e parece unha mala idea, porque podríase sacar moito se se explotara como ten que ser. Bueno, falta unha pequeniña inversión que xa se sabe, non? Sí. Cativa, entre comillas, pero que, bueno, pues para poder darlle ese pulo que precisa esa utilización ou pouca utilización duns recursos tan extraordinarios, non? Tambén estaban comentando fai un momento o tema do camping, non? Si, Borja, si... Pois a verdade é que temos un espacio enorme, precioso, porque, claro, estar dentro non pertenece ao parque, pero si os paraxes siguen sendo fermosos, aínda que non estén dentro do parque. Temos unha zona a medio construir que anteriormente iba a ser un camping, pero que agora quedou en desuso, estáse olvidando. É unha pena porque é unha extensión moi grande con edificios a medio construir, un parque tamén, unha zona de lecer, que se podería aproveitar para outros usos como museos ou para interpretación do parque. Pero aparte de eso, aunque houbera camping, pois ainda mellor ainda, porque así os que están no campo poden visitar o parque, poden visitar outras cousas alrededor. Sí, a verdade é que sería unha forma de atraer xente, turismo, exactamente, e levantar este fogo. Claro. Que decíamos anteriormente, que se lle poden dar moita lección aos maiores, ves que estes puntos que elevados están estupendamente por xente, por a xeventude ahora que ven con nova sabia, novas forzas, e que isto pode ser unha maravilla, non? Claro. Xa non digo no mes de xaneiro, pero unha vez que paso, que estamos no mes que estamos, xa se pode empezar a explotar hasta pois co que refríe o tempo. Podes explotar moi ben. Sí, sí. Pero o que pasa que claro, eu digo que os maiores, por exemplo, quen tiña que facelo, dice, estes son xóvenes, estes teñen que ir á universidade. Caramba, pois unha vez que salen da universidade hai que ver o que están facendo. Porque se fixen neso. E ademais que lles están poñendo as cousas, fíxate tú, Xulio, e os que estades escoitando, tañes poñendo as cousas na man. Claro. E dices tú que esta xeventude vai á universidade e despois, quen sabe se non se perden, que se meten na política, esas labas que é un mal camiño, ¿no? Hai que aproveitarlos ahora. Claro, a ver, que non se nos vicien. Pero eu supoño que cando collen bon fondo sempre se tira. Dicen cando hai unha boa planta sempre dá bon fruto. Sí, eu creo que é un soplo de aire fresco. Realmente, o comentábamos anteriormente, o estudio con Teborja, porque estuvemos no ayuntamiento cando foron a visitar unha vez con unha serie de propuestas de ideas, eu quedei altamente maravillado porque realmente coincidía con unha idea que tiñeu que necesitaba esta terra. Que era o de todo un medio de comunicación que nos abarcara todo este espacio, ¿no? Porque aquí somos unha unidade, como toda Galicia, son unidades en cada zona en que están, que tengan as súas propias características, as súas propias vivencias e o seu propio mundo de noticias. Entonces aí tiña que nacer algo así, ¿no? Claro. E cando conta, pues realmente quedou un sorprendido, digo, pues si este é o que queremos, bendita sea a generación que ven detrás, porque vai nos sacar, somos, creo que estamos sendo nosa generación perdida, ¿no? Exactamente. No sei, Borja, si recordas ese momento, como sucedeu aquilo de presentar este proyecto aí, ¿no? foi, se iso foi no noso período de depresión, por así chamalo, porque comenzamos ca nosa idea, pero non daba os frutos que pensábamos. Entón, ocorriuse nosa idea de ir a falar co Concello para a colaboración deles, por exemplo, nas noticias ou na promoción do Concello a través da radio, que pode ser unha boa materia para fomentar o Concello e o turismo. E para estar en contacto ca xente de aquí. E para que os impacientes funcionen. Exactamente. Claro. Trae moitas variantes. Que tipo de axudas ou subvencións ou que tipo de non sei, quen é o que patrocina, por exemplo, a mercar música para darlle a coñecer aos amigos ou aos ointes ou as propias discográficas envían bolas ou... E outra cousa máis que teño curiosidade, os teléfonos que empregades son os mesmos que tiñades aí anunciados na en internet, que, sí. Dinos. Eses teléfonos son os nosos. Os propios, porque non hai... Hombre, que... realmente estuveron unha gran axuda. E isto hai que reconocerlo e hai que decirlo tamén, non? Porque non todo ten que dar no haber do platillo da balanza. Hai máis platillos, non? E esa axuda que están tendo é o técnico que nos está apoiando neste momento, que ten un pouco máis de edad deles, porque é o pai de Borja, exactamente, non? Enrique. Eu creo que Enrique debía levantarse en directo en un momento e contarnos algo, non? De como el... En fin, se colaborou neste proxecto, porque senón sería imposible, verdad? El xa tuvo unha radio antiguamente, que foi o que antes nombraron. Vale, pois... Vais nos acercar aquí, Enrique. Vais a nos acercar, pois ve, a ver. Deixa os... o mundo técnico para... Hola, boas tardes. Boas tardes desde Cornellá. Felicitacións polo traballo que estades a facer, que eu preguntaba, bueno, como é posible que si esa infraestructura que tendes montada tan interesante, pois tan cativa se leva adiante gracias a esa pouca, según me dá a entender, pouca subvención administrativa. Bueno, pois en principio subvención non hai ninguna administrativa. Por eso. A idea surgiu cando lle comentei ao meu fillo que faía 30 anos, cando era mozo, tiñamos unha emisora tamén no noso povo. Sí. Gustoulle a idea. No Concello do Lao, no Concello de Entrimo, sí. Onde son eu. Eu estou casado aquí en Río Caldo, en Vilameá. Gustoulle a idea. Dos seus fondos, dos seus aforros, compraron unha emisora. Toma. Eu montrella, instaleilla. E pouco a pouco fuimos mellorando. Estamos con unha emisora de 5 vatios, ahora temos unha de 30 vatios, meto yo un mezclador así. De momento estamos emitindo con baterías, porque é o sonido máis limpo, non temos fontes de alimentación así moi tal. En cuanto sigan para diante, contan que a miña axuda. Pago o que podo, sou un técnico en electrónica, traballo mantenimiento, e teño unha noción de electrónica e... Vos apoyando no que podo. Sodes unhos cracks. Desde logo. A verdade é que merecedes o aplauso de todo o mundo para poder para levar adiante este traballo tan interesantísimo. Seguro que lle dades vida e gratificación a algunhas persoas que están no nesas aldeiñas e recunchos da nosa baixa línea. Seguro, verdad, Xosé? Sí, pois claro que sí. Eu desde logo brindeime, digamos, de unha forma totalmente desinteresada entregarme nas mans de quen dirixe este traballo, que estuvo Borja, non? Sí. Para poder ocuparme e facerlle algún contido que cree que eu lle poda poñer a súa disposición. Non hai ningún problema, porque eu creo que estamos nun dos embrións máis interesantes que se formou, digamos, en toda a comarca da Baixa Limia, e creo que ten un futuro prometedor, non? Hombre. Un futuro interesantísima, sobre todo no momento en que se produce, que se digo, en un momento de decadencia, de esmorecimento que decíamos antes, ¿no? Que a xente ten outras vocacións menos, digamos, emprendedoras que esta. Desde logo, si foran accións, eu compraba ahora, ¿no? Porque creo que isto ten futuro. Desexámoslle moitísimo éxito e moitísima felicidade. Bueno, eu quería deixarlle patente non somente o meu agradecemento por participar connosco estes minutiños, que seguro que a mellor tiñan previsto outra programación diferente, pero, bueno, Bueno, non somente es agradecerlles, sino dicirlles que o máximo galardón que van a ter vai a ser que máis de 4 persoas, como nos pasou a nós, non sei a ti, xose, eu descubrir que dende Ushuaia unha persona mandounos un correo dicindo que nos escoitaba, que lle facíamos as tardes máis ou menos agradables cando puñamos unha peza de música, de verdade que bueno, pois esa satisfacción non apagan eses sueldazos que reciben os de Bankia e outros señores. Exactamente. Evidentemente que é así. Eu creo que este é un medio que, os casos que as tecnologías que nos permiten chegar a cualquier parte do mundo, é o que máis satisfacción dá. Porque, por lo menos, o que decíamos antes, non hai contraindicación ninguna sobre isto, porque todo é positivo, todo o que se está facendo aquí. Uh-huh. Eu digo, si podemos enfocar este, darlle un contigo, pues, algo que é edificante, e non só un servicio para toda a población, sino un pouco de servicio a un mismo en a xuventude que vai crecer sana, con iniciativas e con posibilidades emprendedoras, non? Porque sabe que o que é facer, digamos, cousas e dedicarlle un esforzo a vida que vai necesitar. Eu creo que aquí temos un exemplo que pode valer para moitos sitios de Galicia que poden emplear mismo. Un exemplo para Galicia e non só para a xuventude, sino para, xa digo, para os maiores que... hai moito punto en que hai que fijarse nesta forma de tomar a vida, non? Sí, señor. E sí, aparte de eso, que hoxe comenzaron Borxa e Alejandra. Alejandra. Pero es que detrás de estes poden vir outros. Sí, claro. Mira, aí pode estar Raúl, sí. Por exemplo. Despois hai, por exemplo, o grupo de Uxía, Santi, Fernando, Marga. Non sei si Borja nos quere explicar os contidos... Pues principalmente teníamos la emisora dividida en tres partes, una musical, tenemos otra más relacionada con información y otra más cultural o de debates. Entonces, lo que es esa zona de información o de debates son las que participamos todo el equipo. Sería a nuestra programación que tenemos en mente. Perfecto. Cantas horas tedes de emisión, por exemplo, hoxe? Pois, normalmente, desde as 11:30 da mañá do sábado hasta, depende, 9:30 ou 12 da noite. Jolín. E logo, os domingos a mañá... Menuda xornada. E os domingos a mañá tamén solemos emitir, ou en vacacións, nos festivos. Bueno, porque nas vacacións no verán, por exemplo, no mes de agosto, e así tamén o faceres, non? Sí. Se faz diariamente, non? Sí, cando estamos aquí en vacacións, cando é o momento de ir á piscina e tal, pues, solemos deixar música, pero sí, como hai máis tempo, pois pues, hai máis horas. Bueno, pues entonces nada, Xulo, cuando veamos a la temos que ir a visitarlos. Hombre. Temos que ir a visitarlos. Hombre, claro. Que nos coñezcan en persoa. Sí, sí. Tiñamos esta proposta que se la levo feito desde hai tempo, sobre todo a ti, Armando, porque de Xulis así que nos vamos a ver pronto, non? Sí, sí. Pero Armando, ten un compromiso a data de aquí, estoy sí. Reservando si tiene todas partes e que non aparece, non? Justificado, non? Que queremos que esto teña continuidade, que lle desexamos moitísimos éxitos e que... Bueno, que non sexa solamente esta primeira comunicación, que teñamos máis, e que eses 30 vatios se convirtan en 150 dentro de pouco, pois gracias a que algunhas persoas que están perto da administración se sintan sensibles e digan isto hai que fomentalo, isto hai que patrocinalo e isto hai que leválo adiante, porque os rapaces merecen un yo povo preciso. Tamén o merece. Claro. Eu digo, estou me encontrando tan a gusto aquí nesta mesa deste novo estudio de radio, non? Que digo que cando tiña alguna comunicación que tiña trascendencia e interés para aquí para a zona, pois a ver se me permite utilizar este medio porque está funcionando perfectamente. Sí. Eu así quería decirles, baixo micro non, pero que agora mesmo casi en público decirles que nas emisoras municipales e concretamente nas que nos coñecemos hai algúns equipos de traballo, equipos de música, equipos de mesas de mezcla e tal, que están algo anticuados e ao mellor algún deles pode aproveitarlos. Enrique, si precisa, Enrique, nos podemos lle dar a posibilidade de poderlo enviar algún equipo aí. Exactamente. Si é que o precisa. Sí. Pois, por suposto, aquí estamos baixo mínimo. De feito, a mesa de mezcla estamos estrenando UCE precisamente. Compré yo el fin de semana pasado en Vigo para poder conectar línea de teléfono, un par de micros en música. Bueno. Con medios limitados. Sí, sí. Pues... No sé si Enrique quiere hacer el comentario de que la antena de Xurri fue instalada cuando UCE, ¿no? Sí, pusimos esta mañana un repetidor arriba para poder tener un poco más de cobertura. Muy bien. Estupendo. Está en franca evolución, como puedes pues, comprobar. Pues bueno, nos faremos las gestiones correspondientes en las emisoras amigas y conocidas. Si podemos conseguir una mesa de mezclas, pues faremosla llegar ahí a Río Caldo FM. Sí. Pues muchas gracias. Como agasallo. Venía para aquí, pues era bien recogido. Vale. Pois, felicitacións, Borja, felicitacións, Alexandra, felicitacións a todos os que formades ese equipo tan extraordinario de Río Caldo FM e a ti, Xosé, por darnos a posibilidade de en primicia, pois, emitir para esa zona tan extraordinaria gracias a vosotros, non? Pois, eu digolles que non se decaian. Ted en conta que o mundo está aí en vos. Intentaremos que esto siga para adelante y que avance o mejor que podamos llegar. O sea, intentar que esto acabe siendo una gran emisora. Exactamente. Y que siga durante muchos años. Muy bien. Pues... Está haciendo un buen camino. Exactamente. O camino ya usted está abierto. Venga. Muy bien. No sé si Borja tenga algo más que comentar. Sí. Pues agradecerles porque para nosotros sería a nuestra primera conexión formal con algo importante. Que nos van a ayudar moito. Os importantes sodes vos, porque yo deso testigo de alguén que se dedica por afición a unha cousa como esta da comunicación e vos levádelo verme xa dentro, non, Xosé? Sí. Nota, Rellero. Efectivamente. Mira, hai que acostumbrarse, aparte do 104.3, que é Radio Cornellano, hai que empezar co 103.7 de Radio Río Caldo. 103.7. Conxuntamente. Emitimos absolutamente que bueno, despois dicen que próximamente farán o 104.6, que quere decir que terá máis cobertura ou máis onda de señal ou como? Non sei, que na páxina web. Sí. Como estamos a conseguir instalar o repetidor, pois empregaremos dúas frecuencias, unha dedicada ao Val de Río Caldo e outra con máis potencia comarcal. Muy bien. Estupendo. Pois volvo a repetir vos as nosas felicitacións, os ánimos que bordamos porque saberedes dentro de pouco que moitísima xente se conectará con Radio Caldo FM para saber de vosoutros e das vosas escollas de noticias e de outras moitísimas cousas que faredes na vosa programación. Seguro que toda a xente estará encantada de tervos como compañía de radio. Moitísimas gracias por abrirnos esta oportunidade de falar con vos, como xa dixo antes Borja. Pois que esperamos que se siga repetindo porque foi unha experiencia sinceramente inolvidable. Moi ben, gracias Alexandra, gracias Borja, gracias Xosé. Ata outra vindeira ocasión, nos despedímonos con unha peza de música que xa vai a preparar o noso técnico Sergi. Xosé, algunha cousa máis? Pois nada, a próxima semana non sei, estaré por o Chamoso Lamas, non? Estaremos en contacto para saber. Pero estaremos en contacto para saber que é o que podemos facer a vindeira semana. Moi ben. Moi ben. Graciñas, Xosé. Unha aperta grandiosa. Adiós. Moitos parabéns. Gracias. Radio Cornellà, 104.